0%, RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. W studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis Trójki. Ponad 100 pociągów odwołanych lub opóźnionych. Gołoleć paraliżuje ruch na kolei. Jest częściowy raport o pracy prokuratury zarządów PiSu. Straż Bałtycka ochroni podmorskie instalacje, uruchamia ją NATO. Marznący deszcz na południu i wschodzie. W wielu miejscach oblodzona jest trakcja i są zakłócenia w ruchu pociągów. Według danych PKP opóźnionych lub odwołanych jest 114 składów. Przez całą noc ekipy techniczne starały się oczyszczać sieci trakcyjne z lodu, informuje Rusłana Krzemińska z PKP. Pracowaliśmy i pracujemy całą noc. To, co najważniejsze dla wszystkich podróżujących dzisiejszego poranka, to, że najważniejsze zmiany w kursowaniu pociągów występują na połączeniach Warszawa-Łódź, Warszawa-Lublin i Warszawa-Gdańsk. Więc apel mój do wszystkich podróżujących, sprawdzajcie proszę Państwa aktualne informacje na portalu pasażera. Pociąg Intercity Kormoran z Krakowa do Olsztyna jest opóźniony o 10 godzin, podobnie Intercity Mazury z Olsztyna do Łodzi. Utrudnienia są też na trasach lokalnych. Pociągi między Skierniewicami a Łodzią opóźnione są o ponad 8 godzin. Drogi i chodniki są śliskie, w taką pogodę po prostu trzeba zwolnić, podkreśla Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Zastrzega, że opony zimowe nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa podczas gołoledzi. One nie są panaceum na wszystko. Rozsądek za kierownicą, zmniejszenie prędkości, zwiększenie odległości od poprzedzającego pojazdu i spodziewanie się tego, że w pewnych momentach niestety uślizg tych kół wystąpi. No to są rzeczy, które przynosi również doświadczenie, oprócz tej samej wiedzy, której tutaj mówimy teoretycznie. Chodniki przypominają lodowisko. Warszawiecy mówią, że nie trudno stracić czujność, więc lepiej patrzeć pod nogi. Wystarczy zwracać uwagę, no noga za nogą, więc na pewno odpowiednie buty i po prostu uważać, gdzieś stawia się nogi, to wystarczy. Ostrożnie przede wszystkim i nie spieszyć się tak jak ja. Pozdrawiam moją mamę, ona jest największą hejterką lodu i... Lepiej, żeby teraz nie wychodziła na dwór. Dokładnie. Na Mazowszu, we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i na Podlasiu ostrzeżenia przed marznącym deszczem obowiązują do 9. Na południu kraju do wieczora. 200 śledztw prowadzonych z zarządów PiSu zbadał specjalny zespół powołany w prokuraturze krajowej. Jak wynika z cząstkowego raportu, w 80% spraw wykryto nieprawidłowości. Wszczęto też około 50 postępowań wobec śledczych. Opozycja zarzuca rządzącym, że chcą w ten sposób odwrócić uwagę opinii publicznej od istotnych spraw. Ci odpowiadają, że raport pokazuje skalę patologii, która działa się w prokuraturze w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Przedłużane postępowania lub umarzane przedwcześnie śledztwa prowadzone nieprawidłowo na 200. Zakwestionowano 163, a to nie koniec, bo specjalna komisja ma do przeanalizowania jeszcze 400 postępowań. Śledczy chcą ponownie zbadać niektóre sprawy, m.in. wypadek byłej premier Beaty Szydło czy dwóch wież Kaczyńskiego, do której na przesłuchanie wezwany ma zostać prezes PiS. Wykorzystywano różne instrumenty bezpośredniego oddziaływania na prokuratorów, ale także pewne mechanizmy związane z funkcjonowaniem prokuratury, aby w niektórych sprawach nie prowadzić postępowań, a w niektórych prowadzić je nadaktywnie w kierunku uzyskania określonych celów politycznych. Mówił w TVP minister sprawiedliwości Adam Bodnar, a Sejm rozgrzał się do czerwoności od komentarzy. PiS twierdzi, że to polowanie na czarownicę i próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od ważnych spraw państwa. Koalicja Obywatelska wskazuje na upolitycznienie, upartyjnienie i patologie, które dotknęły prokuraturę zarządów PiS. Agata Król, Polskie Radio. Uruchamiamy Bałtycką Wartę, ogłosił w Helsinkach szef NATO Mark Rutte. W stolicy Finlandii odbył się szczyt dotyczący bezpieczeństwa na morzu i ostatnich incydentów. Patroli na Bałtyku domagała się Polska, a przypomina premier Donald Tusk. Wszyscy właściwie uczestnicy tego spotkania zwracali uwagę, że to nie może być ograniczone tylko do 90 dni, że państwa leżące nad Bałtykiem, w tym Polska, potrzebują stałej i efektywnej kontroli bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Współgospodarze spotkania, a więc sekretarz generalny NATO, zgodzili się z tym poglądem. Także to są 90 dni, ale z oczywistą opcją na przedłużenie i wzmocnienie kontroli wojskowej na Morzu Bałtyckim. W listopadzie ubiegłego roku uszkodzone zostały 2 podmorskie kable łączące Finlandię z Niemcami oraz Szwecję z Finlandią. W grudniu doszło do zniszczenia kabla pod Zatoką Fińską, a także kilku kabli transmisji danych między Finlandią, Estonią i Niemcami. 3 stycznia w Warszawie, wczoraj w Brukseli, uroczystą inaugurację miała polska prezydencja w Unii Europejskiej. W belgijskiej stolicy rozpoczął się też program kulturalny towarzyszący półrocznemu przewodnictwu Polski. Koncert grupy jazzowej Marcin Wasilewski Trio uświetnił wczorajszą wieczorną galę w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli. A kilka godzin wcześniej w budynkach unijnych instytucji nastąpiła prezentacja współczesnej polskiej sztuki, designu, ilustracji oraz grafiki. Wszystkie te wystawy są realizowane przez młode kobiety, którym dajemy szansę, żeby pokazały swoje prace w Europie. Komentowała wiceminister kultury Marta Cienkowska. W głównym budynku unijnej rady stanęła instalacja zatytułowana Klimat to my. Alicji Patanowskiej. Ta instalacja pokazuje wodę jako symbol zależności międzygatunkowych. A w planach kulturalnej odsłony polskiej prezydencji jeszcze m.in. spotkanie z noblistką Olgą Tokarczuk, występ zespołu Mazowsze czy kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry, Magdalena Fręch, to ona wjechała na pole position najważniejszych informacji dnia. Polka po szalonym meczu awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego Australian Open. W pierwszym secie z Rosjanką Anną Blinkową przegrała w 20 minut do zera, w drugim wygrała do zera w 27 minut. Najdłużej trwała decydująca partia 47 i w niej Magda wygrała 6-2 i w kolejnej rundzie zmierzy się z inną Rosjanką Mirrą Andrzejewą, która w trzech setach ograła Japonkę Hijime. Oczywiście najsłynniejszą reprezentantką kraju kwitnącej wiśni jest Naomi Osaka. Ona też awansowała po tym, jak wygrała z Czeszką Muchową. Dalej grają także Białorusinka Sabalenka czy Amerykanka Pegula, a u panów Hiszpan Alcaraz. Obecnie na korcie w Melbourne przebywa Nowak Djokovic. Serb w pierwszym secie górą, w drugim wygrał Portugalczyk Feria, w trzecim znowu Djoko. Przypomnę, że wczoraj awans do drugiej rundy przypieczętował Hubert Hurkacz, który w trzech setach pokonał Holendra Grigspora i zasłużył na kilka ciepłych słów od byłego świetnego gracza Wojciecha Fibaka. Tak naprawdę jestem pod dużym wrażeniem Huberta i ten mecz z talonem Grigsporem, groźnym Holendrem, pokonać go w trzech setach w ważnym turnieju. To wielka sztuka. I tak trochę zaczyna wyglądać, że tak mamy nowego Huberta. Znakomicie się Hubert porusza, nie widać śladu po dolegliwościach, bolącym kolanie. Z turnieju odpadł niestety Kamil Majszak. Tyle o tenisie, bo teraz o siatkówce i efektownej serii Aluronu warty zawiercie drużynie, która w Lidze Mistrzów pozostaje niepokonana. Wczoraj zmiotła z parkietu i to na wyjeździe Tirol Innsbruck. 3-0 i zawiercianie są liderami w grupie. Pierwsze miejsce warty, drugie biatlonistki Ameli Liszki w biegu indywidualnym na 12,5 kilometra. To oznacza srebrny medal Uniwersjady, pierwszy dla Polski na imprezie, która trwa w Turynie. Polka straciła 37 sekund do zwycięzczyni francuskiej Renaud Mai. W piłce nożnej wciąż nie wiemy, gdzie swoje mecze eliminacji Mistrzostw Świata rozgrywać będzie reprezentacja. Do wyboru dwa stadiony. Narodowy lub Śląski. Decyzję ma podjąć PZPN w kolejnych dniach. W piłce nożnej dużo ciekawego działo się w ligach zagranicznych. W Premier League Manchester City jak zwykle wygrywał 2-0 z Brentfordem, ale skończyło się remisem. 2-2 w meczu Chelsea z Bournemouth. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce ograł 3-2 Fulham, a Nottingham Forest z Liverpoolem 1-1. Taki sam wynik we Włoszech w meczu Atalanty z Juventusem, a w Niemczech Wolfsburg z Kamilem Grabarą w bramce pokonał 5-1 Borussię Mönchengladbach. Porażka Borussii Dortmund z Kielem 2-4. O poranku wciąż obowiązuje w ponad połowie kraju alert IMGW ostrzegający przed gołoledzią. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu kraju. Tam też możliwy dziś deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, poza tym mrzawka i te marznące opady powodujące gołoledź. Będzie raczej pochmurno i dołująco, a w Bieszczadach też zimno, maksymalnie minus 4 stopnie Celsjusza. W centrum 1-2 stopnie powyżej zera, najcieplej na Pomorzu Zachodnim do 6 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład smartfon Tecno Spark 20 Pro. Pamięć 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 549 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna i spektakularne drzemki w Państwa historiach. Dwie dwójki i siedem trójek. Zasnąć u dentysty na fotelu, bo byłam tak zmęczona po całym dniu w pracy, w szkole, dzieci, dom, zakupy, że po prostu o godzinie 18 te 15 minut się zdrzemnęłam. Dentystka się bardzo z tego śmiała i mówiła, że więcej takich klientów prosi. U dentysty? Chociaż w sumie dźwięki usypiające. Order i Crystal w Trójce, prawie kwadrans po godzinie siódmej i jeszcze jedna drzemka z Państwa historii. Otóż zasnąłem w pierwszym rzędzie w Filharmonii Kieleckiej na koncercie Agnieszki Dudźmal. ze względu na to, że byłem zmęczony bardzo, ale w antrakcie pani Agnieszka do mnie podeszła i powiedziała, że w następnej części koncertu ona będzie grała trochę ciszej, żeby mi nie przeszkadzać. Kto by nie zasnął w filharmonii? Nie powiedziałem tego. Nie ma spania w filharmonii. Zresztą klient nasz pan, słuchacz nasz pan, trzeba było grać ciszej. Teraz będzie piosenka dnia, a zaprezentuje się Zachara. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem te 3Z na początku tego pseudonimu. To pseudonim amerykańskiej artystki o meksykańsko-filipińskich korzeniach, niegdyś członkini duetu The Sims. A piosenka dnia to In Your Head, czyli singiel promujący jej najnowszą płytę Spiral Your Way Out. Ta płyta ukazała się w piątek 10 stycznia, a teraz In Your Head w Trójce. Zachara z 3Z na początku. In Your Head to jest piosenka dnia w Trójce. Będzie powracać na naszej antenie. Te 3Z to chyba po to, żeby do tej pogody dopasować. Zachara, tak, pasuje nam. Zmieniamy temat w porannej audycji. Kradzieże samochodów. No zawsze były sporym problemem, mimo międzynarodowej metryczki i możliwości śledzenia w internecie. Często nie udaje się jednak znaleźć skradzionego auta. Dlaczego? Przeważnie dlatego, że jest ono rozbierane na części pod tak zwane zamówienie. I choć zmieniają się sposoby zabezpieczenia przed kradzieżą, złodzieje nic sobie z nich nie robią i wciąż problem kradzieży samochodów jest obecny. Jacek Frenzel. Najgorszym w historii był rok 1999, w którym skradziono ponad 71 tysięcy aut. I chociaż oprócz alarmów właściciele stosowali wymyślne blokady, złodzieje łamali wszelkie zabezpieczenia, wspomina Agnieszka Szydłowska, redaktorka naczelna Trójki. W mojej rodzinie kultowa opowieść. Samochód zabezpieczony na wszelkie możliwe w latach 90. sposoby. Kłódka na kierownicy, jakieś blokady własnej produkcji, plus te zakupione, w tym autoalarm, który odcina oczywiście możliwość kontynuowania jazdy. I ta historia ma taki finał, że mój tata mieszkający na 11 piętrze z okna obserwował sobie, jak złodzieje najpierw pokonali te wszystkie zabezpieczenia materialne, a później uruchomili silnik i z wyjątkiem tym autoalarmem elegancko odjechali w siną dal. Samochód do tej pory się nie odnalazł. Czy ma pani jakieś specjalne zabezpieczenie antykradzieżowe swojego samochodu? Mi się wydaje, że mam dobre zabezpieczenie fabryczne, więc nie mam dodatkowego zabezpieczenia. Kiedyś stosowało się takie dodatkowe zabezpieczenia, blokady na pedały, na kierownicę? Kiedyś tak, ale teraz mi się wydaje, że już taka technologia jest, że już nie ma potrzeby. Przykładowo przez komórkę można samochód otworzyć, Tesla na przykład. Czyli nie ma zabezpieczeń dobrych? Według mnie nie. Zabezpieczenia są lepsze, ale i fachowcy są lepsi, inny sprzęt. W 2023 roku Komenda Główna Policji odnotowała prawie 6,5 tysiąca skradzionych pojazdów. Aspirant sztabowy Aleksandra Laskowska, Komenda Główna Policji. W ubiegłym roku, 2024, liczba ta spadła i było to nieco ponad 5700 kradzieży. Nadal najchętniej kradzionymi markami są marki japońskie oraz niemieckie. Złodzieje patrzą na te marki, które sprzedają się w większej liczbie i te, których części zamienne, komponenty, kosztują na rynku wtórnym drożej i są mniej dostępne. Wojciech Drzewiecki, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Z tego też względu musimy patrzeć ostrożnie na marki japońskie, bo one cieszą się dosyć dużym powodzeniem, ale także na marki koreańskie. W przypadku marek niemieckich mamy sytuację nieco lepszą. Dostępność części komponentów jest tutaj bardzo duża, a i ceny tych komponentów są bardzo rozsądne. Czy ma pan zabezpieczony samochód antykradzieżowo? Tak. Jakie to jest zabezpieczenie? A tego nie mogę zdradzić. Nie. Elektroniczne czy bardziej mechaniczne? A tego nie powiem panu. To jest bardzo niewidoczne. Każdy powinien mieć takie zabezpieczenie? Podejrzewam, że tak. Biorąc pod uwagę współczesne zabezpieczenia, sprzedaż kradzionego auta jest trudna. Grzegorz Dymczyszczak, Rankomat.pl. Niewiele jednak stoi na przeszkodzie, aby rozebrać je na części i sprzedawać je osobno, co wciąż dla złodziei jest niestety opłacalne. Bardzo drogie skrzynie automatyczne, baterie do pojazdów elektrycznych, do pojazdów hybrydowych. Podkomisarz Jacek Wiśniewski, Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. To, co stanowi bardzo duży wydatek z punktu widzenia eksploatacyjnego dla kierującego, to jest pod określone zamówienie wysyłane na przykład zasila rynek wschodni. Jak mówią fachowcy od zabezpieczeń, każde można złamać. Dlatego warto zamontować coś, co jest dobrane do auta i znane tylko jego właścicielowi. Ale niestety to kosztuje. No, chyba że czeka nas powrót do szalonych lat 90. Wtedy to były kłódki albo te takie laski na kierownicę. Jak państwo chronili swoje auta w dzikich czasach? 2 2 i 7 3. Czy wiedzą Państwo, co to jest chaos? Chaos to jest politeistyczny bóg polskiej kolei. Oblodzenie trakcji elektrycznej sprawia, że na kolei znów rządzi właśnie chaos. Wielogodzinne opóźnienia, odwołane pociągi, nawet na tę drzemkę w pociągu dziś nie za bardzo można liczyć. Proszę sprawdzać wszelkie możliwe informacje, jeśli w planach mają dziś Państwo podróż koleją. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz braźnie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie, ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość, wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie. Chyba po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. O, nowy Seat? Opłacało ci się kupować europejskie auto? Ponad ceny poszły w górę. Wiesz, że cenię niezawodność, a teraz w wyprzedaży nowego Seata kupiłem za jedyne 74,900. Europejska marka za takie pieniądze? Tak, ale trzeba się pospieszyć. Teraz masz największy wybór, a do tego dostajesz doświadczoną sieć serwisową. To mi się podoba. Wyprzedaż Seat już od 74 900 zł z 5-letnią gwarancją. Auta dostępne od ręki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 81 900 zł. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Skoda świętuje 130 lat. To co najmniej 130 powodów, by wybrać nową Skodę. Dla jednych to bezpieczeństwo. Dla innych najnowocześniejsze technologie. Pełen komfort. Wyjątkowy design. A ty znajdź swój powód, by ją wybrać. Zapraszamy na dni otwarte od 13 do 18 stycznia, gdzie czekają upusty aż do 10 tysięcy złotych. Sprawdź te i inne oferty specjalne w salonach Skody. Skoda. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Czas na misję? Złap jeden gratis. W Carrefourze kołdry i poduszki w promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 18 stycznia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Opóźnionych lub odwołanych jest 114 pociągów. Wszystko przez marznące opady i oblodzoną trakcję. Ekipy techniczne od wieczora pracują przy oczyszczaniu sieci z lodu. W wielu miejscach zakłócony jest ruch pociągów. Utrudnienia są i na trasach lokalnych, i dalekobieżnych. O 10 godzin opóźnione są pociągi Kormoran z Krakowa do Olsztyna oraz Mazury z Olsztyna do Łodzi. Marznący deszcz pada na południu i wschodzie kraju. Drogi i chodniki są śliskie. Policja przypomina, że ostrożni powinni być kierowcy i piesi. No nie tylko ta śliska jezdnia, ale różnego rodzaju zdarzenia losowe, jak jakaś awaria układu hamulcowego, no może spowodować to, że później będziemy niestety mówili o tych tragicznych statystykach. Mówi Robert Topas z Komendy Głównej o tym, kiedy pogoda się zmieni zaraz po ekonomii. Rosyjski atak rakietowy na zachodnią Ukrainę. Alarm przeciwlotniczy wprowadzono na terenie całego kraju. Rosjanie użyli m.in. rakiet manewrujących. W związku z atakiem polskie dowództwo poderwało myśliwce, które pilnują naszej przestrzeni powietrznej. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony powietrznej. Trwa przesłuchanie prezydenta Korei Południowej. Yoon Suk-yeol został zatrzymany w rezydencji w centrum Seulu przed 4 w nocy naszego czasu. Chodzi o przekroczenie uprawnień. Prokuratura oraz Biuro do Spraw Korupcji sprawdzają, czy wprowadzenie stanu wojennego nosiło znamiona zamachu stanu. Przed takim zarzutem prezydenta nie chroni immunitet. Pełny serwis Trójki o 8. Ósma za 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś rozpoczyna się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale obniżki stóp procentowych raczej nie będzie. Mówi ekonomista Banku Pekao S.A. Piotr Bartkiewicz. Nie spodziewałbym się prezentu dla kredytobiorców, nie spodziewałbym się, że taki prezent będzie zapowiedziany. Według naszej najlepszej wiedzy, według tego, co słyszymy z ust przedstawicieli Rady, no to cięcia stóp nam zostały przesunięte na jesień tego roku. Nie będzie ich dużo. Naszym zdaniem to będzie około 100 punktów bazowych, czyli 1 punkt procentowy. Decyzję Rady poznamy jutro, a już dziś GUS poinformuje o poziomie inflacji w grudniu i w całym ubiegłym roku. Według szybkiego szacunku ceny towarów i usług w ostatnim miesiącu wzrosły o niecałe 5%, licząc rok do roku. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, spodziewa się, że dziś GUS potwierdzi te informacje. Kończąc inflację na poziomie 4,8 w grudniu 2024 roku, możemy szacować, że średniorocznie ten wskaźnik inflacji wyniósł 3,7%, a więc jest to sporo niżej od tego, co obserwowaliśmy w roku wcześniejszym, 2023. Tam, przypomnę, inflacja średniorocznie wyniosła 11,4%. Ale to i tak naprawdę niewiele, jeśli spojrzymy na wyniki w Argentynie, gdzie inflacja w ubiegłym roku spadła do niecałych 118%, a i tak rząd jest zadowolony, bo rok 2023 Argentyna zakończyła z inflacją na poziomie ponad 211%. Obecnie Argentyna wprowadza w życie program zaciskania pasa, aby wyprowadzić kraj z kryzysu. Ta polityka przyczyniła się do spadku inflacji, ale sytuacja finansowa wielu rodzin się pogorszyła, a odsetek ubóstwa przekroczył 50%. Resort Funduszy i Polityki Regionalnej spodziewa się zakończenia rozmów z Komisją Europejską o oskładkowaniu umów cywilnoprawnych w ciągu miesiąca. W miejsce zapisanej w Krajowym Planie Odbudowy reformy rząd proponuje wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy oraz wliczanie umów zleceń do stażu pracy. Prezes Łukiku ukarał spółkę CK Investments za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Firma przekonywała w swojej ofercie, że zakup weksli to pewna i bezpieczna inwestycja z gwarancją zainwestowanego kapitału, wyjaśnia Tomasz Chrustny, szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nasze prawo nie zna pojęcia weksla inwestycyjnego. Zostało ono wymyślone przez przedsiębiorców na określenie produktu umożliwiającego im pozyskanie kapitału, który normalnie musieliby zdobyć np. w bankach czy poprzez emisję instrumentów finansowych. Gdyby konsumenci nie byli wprowadzani w błąd, mogliby bezpieczniej zarządzić swoimi oszczędnościami. Kara wyniosła ponad 1 000 000 złotych, ale spółka odwołała się od niej do sądu. Dolar dziś rano kosztuje 4 zł 14 groszy, euro 4,26, frank szwajcarski 4,54, a funt brytyjski 5 zł i 5 groszy. Prognoza pogody na 15 dzień stycznia, czyli dzień bajgla. W Piekarzach obok Bukowiny Tatrzańskiej maksymalnie minus 2 stopnie i będzie pruszyć. W Dziurach na Podkarpaciu okolice zera i marznący na drogach deszcz ze śniegiem. W Krakowie podobnie zero i śnieg. Chociaż na północy kraju będzie inaczej, na przykład 6 stopni na Pomorzu Zachodnim i tam możliwe nawet momenty ze słońcem. Jak kiedyś chroniliśmy samochody przed złodziejami, 2 2 i 7 3. Odnośnie zabezpieczeń pojazdów w szalonych latach, ja miałem banalne. Zabierałem ze sobą spolone zaprzewody zapłonowe. To wszystko. Ja przyznam się, nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku, więc zapytam, czy to była trudna operacja. Przyjaciel Błażej miał w latach 90. małego Fiata i kiedyś przyjechał z pracy, taką wajchę założył na kierownicę, zamknął drzwiczki, a wtedy maruch odpalił i pojechał sam. Więc Błażej biegnąc obok otworzył drzwiczki kluczem, wskoczył do środka, zdjął tą wajchę i zatrzymał. Potem się okazało, że to była jakaś usterka z układu elektrycznego. Człowiek się chciał zabezpieczyć przed złodziejami, a później się musiał włamać do własnego samochodu i to jeszcze w biegu, no proszę. YouTube, Pride in the Name of Love. W Trójce za 20 minut będzie godzina 8. Sportowa Polska żyje Australian Open. Przypominam, informację poranka. Magdalena Fręch awansowała do trzeciej rundy tego wielkoszlemowego turnieju, ale Sportowa Polska żyje też decyzją PZPN-u dotyczącą meczów polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Nasze Orły miały zagrać mecze zaplanowane na ten rok w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Decyzja jednak nie zapadła, a z wieczornej konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że PZPN wciąż prowadzi rozmowy ze stadionem w Chorzowie, ale także z Narodowym w stolicy Polski. Decyzję, której nadal nie ma, musimy i tak uczcić fragmentem najważniejszego występu artystycznego w historii polskiej piłki. Zaczynamy! Dwanaście lat historii gier reprezentacji Polski w piłce nożnej na Stadionie Narodowym może przeciąć jedna decyzja. A choć nie wiemy jeszcze do końca, o co chodzi, najpewniej chodzi o pieniądze. Tak się zazwyczaj mówiło, że te imprezy na Stadionie Narodowym to są tak bardzo dochodowe, że Polski Związek Piłki Nożnej jest w stanie zapłacić każdą kwotę za wynajem obiektu. Tak nie jest. Podwyższanie tych cen w nieskończoność nie może spotkać się z aprobatą naszą. My musimy szukać rozwiązań takich, które będą kosztowo dla nas korzystne. Mówił na zwołanej wczoraj wieczorem konferencji prasowej sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski. Według przedstawicieli Stadionu Narodowego warszawscy organizatorzy musieli dokładać do meczów reprezentacji Polski. W ofercie współpracy na rok 2025 spółka zaproponowała więc PZPN-owi kwotę czynszu wyższą o około 35%, a to wciąż zdecydowanie preferencyjne warunki. Jednak według PZPN-u w piłce nożnej chodzi o coś więcej niż pieniądze. Chcieliśmy wyjść trochę do kibiców. Podjęliśmy decyzję, że nie ograniczymy się tylko i wyłącznie do ofertowania jednego obiektu, ale trochę wyjdziemy z tą ofertą szerzej. Mamy dwa stadiony, dwóch potencjalnych gospodarzy. Ślązacy powinni być z tej decyzji zadowoleni. Jak wspomina prezydent Chorzowa Szymon Michałek, zagorzały kibic Ruchu, Stadion Śląski to historia polskiej reprezentacji. Reprezentacja Polski wielokrotnie rozgrywała swoje mecze na Stadionie Śląskim i doświęciła sukcesy, m.in. mecz przeciwko ZSRR i świętej pamięci Leraz Cieśnik. Legenda Ruchu Chorzów strzelająca dwie bramki Jaszynowi. Za to Zbigniew Boniek wolałby, aby polska reprezentacja do historii się nie cofała. Nie chcę się wierzyć. Wszyscy zawsze gratulowali nam symbolu nowoczesności, wygody, piękna, czyli PGE Narodowy. Teraz wracamy do symbolu historii polskiej piłki, czyli Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego, zwanego także Stadionem Śląskim. Można i tak. Pisał na platformie X. Pieniądze tutaj nie odgrywają żadnej roli. To czysta polityka i nic więcej, niestety. Ale raczej nie chodzi tu o prezydenta Chorzowa, choć ten nie ukrywa radości spowodowanej domniemanymi meczami reprezentacji na Stadionie Śląskim. Jesteśmy po telefonicznej rozmowie z Adamem Strzyżewskim, tam trzymam za niego kciuki, żeby to się udało, bo to jednak jakby nie było, jest dla Chorzowa prestiż. A dla PGE Narodowego zostaną targi, konferencje i koncerty o niepowtarzalnej akustyce. Tak stadion nagłośnili technicy pracujący z zespołem Europe. Oczywiście niektórym ten cud architektury udaje się okiełznać. Pewnie chodzi o pieniądze. Chociaż nieoficjalnie media donoszą, że nasze Orły zagrają jednak przyszłoroczne mecze na PGE Narodowym. Biznes lubi ciszę, a decyzję o wyborze stadionu na mecze naszej reprezentacji poznamy najprawdopodobniej w najbliższych dniach. Materiał na ten temat przygotował Józef Niewiarowski. Na głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Dawna nie lubią. rzucasz to dziś na głupotę. Mówisz, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz musisz postawić dwukropek. Nowi, nic nowego, Błażej Król w Trójce. Bez zmian też w ramówce przy 8.13 będzie dziś rozmowa polityczna bez uników Renaty Grochal. Oczywiście, dzień dobry Renato. Dzień dobry. Kto dziś gościem? Prokurator Jarosław Onyszczuk, szef Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej, ale co może nawet ważniejsze, członek zespołu, który przygotował raport na temat upolitycznienia prokuratury pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Ten szeroko komentowany od wczoraj raport, rzeczywiście dużo głosów już się pojawiło na ten temat. W sumie wytypowano 600 takich śledztw, co do których są wątpliwości, że decyzje były podejmowane politycznie. Na razie mamy raport na temat 200 takich spraw i z 200 spraw ponad 150 rzeczywiście według zespołu było podejmowanych decyzji o umorzeniu albo o ściganiu jakiejś osoby. No, z powodów politycznych. Rozumiem, że poznamy kilka szczegółów tych spraw także po 8.13. Oczywiście, serdecznie zapraszam. Zapraszamy już teraz. Chociaż na razie mamy 12 minut do 8, no to Kuba Ambrożewski i piosenka do wyjaśnienia. Piosenka do wyjaśnienia. Lola Young, Messi. Doskonale znana z trójkowej anteny piosenka, która kilka miesięcy po premierze stała się wielkim światowym hitem. 24-letnia wokalistka z południowego Londynu stała się w ostatnich tygodniach niemałą sensacją. A to wszystko za sprawą utworu Messi, który stał się TikTokowym wiralem po tym, jak Sofia Richie Grange, modelka, internetowa osobowość i córka Lionela Richiego, opublikowała krótkie wideo, w którym tańczy do piosenki. Messi daleko jednak do błahego, popowego przeboju. Przeciwnie, popularność utworu wynika raczej z jego wyrazistego przekazu. Sama Lola nazywa piosenkę hymnem ADHD, który opowiada o postrzeganiu samej siebie w skrajny, często wewnętrznie sprzeczny sposób. Jestem zbyt niechlujna, a potem zaczysta. Powiedziałeś mi, znajdź pracę, a potem pytasz mnie, gdzie do diabła byłam. Messi może też opowiadać o toksycznym partnerze, który zawsze znajduje pretekst do tego, żeby skrytykować swoją drugą połowę i zaatakować jej poczucie własnej wartości. Jak zdradza Lola, duży wpływ na tekst miał jej ostatni związek. Choć Messi zostało już nazwane jednym z hymnów generacji Z, to pod względem muzycznym nawiązuje do odległej o blisko pół wieku innej piosenki stworzonej przez słynną buntowniczkę. Chodzi oczywiście o Dreams, Stevie Nicks i grupy Fleetwood Mac. Oba utwory łączy mocny kobiecy tekst, charyzma wykonania, ale i bardzo prosta pod względem muzycznym konstrukcja. Zarówno w Dreams, jak i w Messi mamy wszak dwa naprzemienne akordy, które stanowią bazę do wypowiedzenia wielu bardzo ważnych słów. przypadku Loli Yang również tych niecenzuralnych. W oryginalnej wersji utworu aż 17 razy pada angielskie słowo na literę F. Na szczęście jednak wokalistka zadbała też o wersję, której możemy teraz wspólnie posłuchać. Piosenka do wyjaśnienia. A tak, tak, nie będzie słów na literę F. To wersja oczyszczona. Messi, Lola Yang w trójce. Za 9 minut będzie 8. -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Halo, halo, 2 2 7 3. Ja w nawiązaniu do tego, co przed chwilą słuchacz na antenie opowiedział o Błażeju i jego maluchu, no to w latach 90. Błażej to miał rower. Dzięki, pozdrawiam. Tak, oczywiście, pamiętam. Pozdrawiamy, wspominamy sposoby na zabezpieczenie samochodu z szalonych lat 90. 2 2 i 7 3. Był to maluch, też z 99 roku. Oczywiście elegant, posiadał alarm już na pilota, także to już nie było byle co. Światełka mrugały oczywiście przy załączeniu, wyłączeniu. Laska na kierownicę. No i po prostu przerwanie przewodu od stacyjki do rozrusznika. Zwykłym takim wyłącznikiem, wie pan, klik, klik od jakiejś starej lampki, który był schowany pod deską rozdzielczą. O, znów to brzmi jak solidna operacja. Dziś tylko klik i załatwione. Wspominamy i zapraszamy państwa także do wspomnień, a za chwilę w trójce serwis, sport i prognoza pogody. To będzie oczywiście o godzinie 8. Zapraszamy do reklamy. Dobra wiadomość od Toyoty. Wyprzedaż 2024 czeka na klientów, a w niej sporo benefitów. Tylko teraz w salonach oszczędna i dynamiczna Toyota Yaris z dwoma napędami hybrydowymi do wyboru i pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate. Jest dostępna już od 79 900 zł. Nie czekaj na kolejne okazje. Odwiedź salon Toyoty i wyjedź nową Toyotą Yaris, póki jeszcze jest. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pralka Gorenie, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Nowy Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Jotrek, a ty jakie masz postanowienie na ten nowy rok? Że nie zapłacę ani złotówki za abonament na szybki internet. Zero. Nic. Łatwe. W tym roku postanów nie płacić za internet. To łatwe. Wejdź już dziś na wextra.pl lub zadzwoń na 601-601-601 i dowiedz się, jak od jutra mieć abonament na szybki i stabilny internet zupełnie za darmo, nawet przez rok. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Jak prezenty dla ukochanych dziadków, to Allegro. Już teraz odkryj setki pomysłów na Dzień Babci i Dziadka. Znajdź to, co sprawi im największą przyjemność i zaskocz idealnym prezentem. Jak tak, to Allegro. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy.